για σεξ εστράτησα. Με πήρες να με κάνεις κύρα και αρχόντισσα. Προδότης όμως βγήκες, δεν το λησμόνησα. Όλο ήθελες να παίρνεις και ποτέ δεν έδινες. Ανθρωπάκι ήσουν πάντα κι ανθρωπάκι έμεινες. Όλο ήθελες να παίρνεις και ποτέ δεν έδινες. Ανθρωπάκι ήσουν πάντα κι ανθρωπάκι έμεινες. Μα δε θα σου ανοίγω, παλιέ αφέντη μου. Όλο ήθελες να παίρνεις και ποτέ δεν έδινες. Ανθρωπάκι ήσουν πάντα κι ανθρωπάκι έμεινες. Όλο ήθελες να παίρνεις και ποτέ δεν έδινες. Ανθρωπάκι ήσουν πάντα κι ανθρωπάκι έδινες.